الباب الخامس باب المراقبه مراقبه یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا اور رکوع و سجدے کے لیے پھرتا ہے وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے جہاں بھی تم ہو ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اور فرمایا بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے ان ربك لبالمرصاد اور فرمایا بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اور فرمایا وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں مخفی باتوں کو جانتا ہے اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعالة الفقراء وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آ دھمکا، شدید سفید کپڑوں میں ملبوس اور سخت سیاہ بالوں والا، اس پر سفر کا نشان نظر آتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی نہایت مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کی بابت بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں راستے یعنی سفر حج کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، ہم نے اس بات پر تعجب کیا کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا، مجھے ایمان کی بابت بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، مجھے احسان کی بابت بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کی بابت خبر دیجئے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا، اس کی بابت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، یعنی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں۔ اس نے کہا، اچھا، اس کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ نو وارد سائل چلا گیا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، عمر، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مسلم۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجده امامك، تعرف الى اللہ فی الرخاء يعرفك فی الشدہ، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھ، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہے ما وراء اسباب طریقے سے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے یعنی نوشتہائے تقدیر خشک ہو گئے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا یعنی تیری دستگیری فرمائے گا، اور جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوک نہیں سکتا، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور کہا کہ موبقات کے معنی ہیں ہلاک کرنے والے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ۔ والغیرہ بفتح الغین واصلها الانفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کو بھی غیرت آتی ہے، اور یہ غیرت اس کو اس وقت آتی ہے جب آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اس نے اس پر حرام کیا ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة، وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، واتى الاعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وبالمد وفتح الشين هي الحامل، قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک برس یعنی سفید داغوں کے مرض میں مبتلا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا، اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، بس ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا اچھا رنگ، خوبصورت جسم، نیز یہ کہ مجھ سے برس کی یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اللہ کے حکم سے اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے، اس کی بابت راوی نے شک کیا ہے، چنانچہ اسے 8-10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال، نیز یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، پس میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پس اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، پس اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ پس سابقہ دونوں یعنی ابرس اور گنجے کے ہاں بھی دونوں جانوروں اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑھی، اور اس نابینا کے یہاں بھی بکری نے بچے دیے۔ پس مرد برس والے کے ہاں ایک وادی اونٹوں کی، گنجے کے ہاں ایک وادی گایوں کی، اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ اب پھر فرشتہ مرد برس والے کے پاس اس کی صورت و ہیئت میں آیا اور کہا میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسموں پر سفید داغ تھے؟ لوگ تجھ سے گھن یعنی نفرت کھاتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ اس نے کہا یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو ابرس کو کہا تھا، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، جس پر فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل سفر میں ختم ہو گئے ہیں، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی اعانت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کر دی، تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، بس اللہ تعالی تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني۔ حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسرے معنی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری یعنی عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں وابستہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت یعنی اچھے مسلمان ہونے کی دلیل میں سے ہے۔ ترمذی وغیرہ۔ عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره، قال الألباني رحمه الله اسناده ضعيف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا۔ روایت کیا اس کو ابو داود وغیرہ نے۔ فائدہ: یہ حدیث ابن ماجہ 1986 اور مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 201 میں بھی ہے۔ اس کی سند میں داؤد بن یزید ضعیف ہے اور اس کا استاد عبد الرحمن المسلی غیر معروف ہے۔ شیخ البانی نے بھی اروا الغلیل حدیث نمبر 2034 میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ یہ روایت چونکہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس میں بیان کردہ بات بھی صحیح نہیں۔ خاوندوں کو اسلام نے قطعاً یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بلا وجہ ماریں پیٹیں اور ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، ان سے باز پرس نہیں ہوگی یا دنیا میں ان سے باز پرس نہ کی جائے، بلکہ اسلام نے تو بڑی تاکید کے ساتھ عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے مرد اگر عورت پر ظلم کرے گا، ناجائز مارے گا پیٹے گا اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی۔